खुशबू और ही कुछ है सनम, ये खुशबू और ही कुछ है। मैं बेहूद शराब दीवाना, तेरा हुस्न जमाल सब मेरी चाहत का कमाल। मैं बेखुद शराब।